ana ring dasar ati iki sing kira riko teko ngelarani natoni angkok yo ketiki njo riko pucar taline welas hang seru sing set ison pundeli sama.